Hala, goiz berri, saioaren gomita, egun dugu Frantxoa Garrat apesabez. Egunon, Frantxoa, lehenik? Bai, egunon zuri eta egunon entzule guzieri. Hala, behar bada egun hauek eta intxeur ere bereziak dira zuretakoz eta igandian eman baituzu eta parropiontako azken meza, eh? Azken meza, bai, egin ditut nire azken eguak eta parropionter eta egiriza betea zen betea bat ziren zorzion bat eta bereren barnean eta ez ziren historia bakarrik eta azkaine xarrat esan beretik, baina beste askotu gitarrik ere. Eta nahi bauzu behilari bezala bide horietan ainiz eta kurzatu ditut eta bazakiten eta gekadien medioz bazera hori azkaneko guagatz. Beraz azkaneko guag, argo ximiko batekin. Hori galgion hau zuen, onkitua izan zila intxego eta zeremoni horretan. Bai, eta ikuste horreko jendea eta denak eta atatu dira konten zeremoniatik eta denak plazak bukan dute. Eta enetzat jendea hola elizan eta elizkizun batean parte hartzen dudarik. Edo zoi motako elizkizuna izan da dien, eta hortik ateratzen eta gostu mali bada, konten mali bada, balio du horrek eta urratxorre balio du. Bai. Razo eta baliotuk gira, zure ibil bideari iso baten emaiteko, zenta senpere kaldera din baino lehen, haukan duzu, beste parrupialik, eh? Eba duzu, eta hoi istanten, eta berroita maurte apestoa izan izela, apestoa izan iz, irugita marrean, beraz istanten, eta 2008an, eta 2008an, beraz berroita maurte. Zer dinetan? Eta ordon eta oita sei urte dintuen, apestu nintzelarik eta erroman nintzen. Erroman istudien egiten. Zu irugita sortzian igori nintuen eta erromarat. Eta han pastu ditut la urte. Egin ginduan hemen eta bainako sumen dudien egin ginduan delako irugita sortziko maiaz famatu egin ginduan. Ginduan, eta loikea gero bide susenen miteko iran behan teizen bez eta hindut la urte eta estudio erroman. Eta plazadukan ez beniz eta mugatu bakarrik eta antziren frantzuez komunitate hori. Eta dere bakite, erroman ere eman ditut eta hiru urte Rubian, haizan izan. Rubian haizan zela erroman, hause da? Ez erroman beremen rietin handik iru kilometretan. Eta zu hor duena Rubian hasten ari ziren, hasten ari eta gogorazen biziki. Zor zehoriz haizin nela, bigren lehoan adola ez? Bigaren legoan, hirugaren legoan, gehinik han hirugaren legoan. Hora, bon, eta intutela urte, eta go izendatu nu, eta orduen Vincent zen apesikoa, eta akizeko semenari bat erakasele. Erganez, bazile eskoldunak, eta behaztutela mezan bat eskuaraz. Akizen hori, ja? Akizen, eta lehen zikloa zen orduan, eta elgarekin, eta gabese, akize eta baiuna. Bedek lehen zikloa bat akizen denek. Iten zuten bi urte gaztek. Eta errantzatuan, bon, eta bendi mehuzu, dira eskolan, behar dute mezat eskolaz, eta hastean behin mezat. Helo baniz, enik dimakari mezan arteko eskolaz, beste zeit inguruan ez, zeit kultur mailean ez etorzen zira horrendako. Etorriko niz horrendako, behinan, dianik askoen duen, nik eta beste arte bat zuzabalduko nintura, eta eskola kultur mundu horretan, eta akitzeko semenerian, baizin eskolunrak, baziren, ara. Hori indut busturte, eta gero irugita amazazpian, eta etorienez ektor bezala arman daitzerat, dila hui eta berri urte. Dela berri urte, irugiten eta amazazpian arman daitzen, hala, han egin duzu egon aldi luze bat han, eta? Eta egin dut ameka urte, eta gero etorienezen eta larugita sortzian ez peletat, hori egin dut behatzi urte, eta gero eta urtea eta joan nintzen eta behatzi urte, artean egintin bi urte, bi latere pastu nintzen hori ez da gordetze behar, Flori Merozizan preso negian, bi late, larroita amabian, eta gero, larroita amazazpian iku hori intuen eta bezpikuak reziklazio bat iteat eta pariserat, eta demora berean eta eginez eskualitzeko amunerregoa. Eskualitzen egin urte bat. Gero sartu niz beraz, larrogeita hemezortzian Doni Meregazi. Bainun Doni Meregazi, ondote bainun ere Dona Zaharre. Doni Meregazi bainun hameka herri, Dona Zaharrek sortzi herri, hori guztiak. Eta hor, 2009-an egon izor. Sartu nintzen hemen, eraz eta senpen beren 2009-an ugeren eta amekan uste dut. Bez, sortzi urte hemen izela. Hara. Nik pentsatzen duen, emitia, apesko kargori, irugita moen bosturte hartin hor, renakon apesipikoari guni, eta aieti renakon. Egon naiz, behinen, eta 2009-an, bai atzaren hamarrean, irinda mosturte ginen dut, utziko duten ekargua, zakua bizkarrean, berri dutuko niz, kompostatuko bideari. Ah. Bai, ez guk, apes bezala, irugita mosturtean, emiten dut, demitxoen emiten dugu, eh? Gero, bilangira, nahi hau zu beste egitara, eta bezala, ontzele bezala, eta hola. Be, zer din duzu bai? Hoi, irugita amairu, irinda amairu. Eta bez, bi urte murian, bez, emetzian, eta irinda mosturtean. Bez, nahi hau zu, eta ertor bezala, irinda amazazpitik, hoi arte, bez, edo, berri urte. Urte. Eta hor, bon, eta dut gordetzen al, paropio egiten, bon, hemen, urruzitzen bizik hemen, urruze, binen, horitzapena haitzitzen dut, gaitzeko horitzapena espeletakoa. Eta, hanintzela dintzen preso hartu, eta iziareko elkartasuna agertu zen, gaztetan eta familietan. Eta hori, ez, eta justen hori, egiteke nionik eda antz. Hori zure, ebiziko momentu azkar bat, alainan, erraiten logo, zera arrazioen engatik eman zintuzten preso, eta zuk nola bizi izan zinuen, baita ikahinitz egiteko, pentsatzen dut. Preso bon, eta janik armanda izan, eta atrebezen dintuen, eta izlariak, eta armanda izan sortu ginuen, ere izlari batzukin, kooperatiba bat, skop, elina, egiten gintuen, eta lekasinak onjuak, horik leplorot egiten gintuen, haizan gira laurte, eta bikupleekin, beti ipoktegin dinai galeko komando hori nuela erbeti. Eta ekin betan pafekuak elgarekin zin. Eta gero hetxigin nuen, zen eta orduan paskoren urgen zapuzuli horrekin hartu zuten baitu plazan, abeneko plazan, eta beste behin joan, ia joan ziren, ara, eta hetxigin nuen. Eta hola, eta bez hilariek hamain nituen, eta gero ezpiltan ere bain nituen, eta ba nuen baitu haitxen. Baina ez da ikusi behar hilari bakarik behar, behar ikusi jaren familia. Ni frangutan eta errezibitu ditut, mandizeko familien eta hilarien familiak etxen. Beren eta familiak beren haurekin eta ezpeltan berdin, eluziren, xantiren, alabak eta eluziren, beren haurekin eta eluziren. Hori behar dena ikusi, familia bat oso behar dela. Hala. Eta gero, bez eta ladu indama bian, urtarilaren hita batean, estertazen, goizeko sei honetan, be, horretik eta edunten. Hori behaz refusiatuak atribetzea gatik. Eta orduan, eta egin zuten arrasatu, behin hamoz bat. Hamoz bat jokin elgarrekin abionez, bai xerat. Ba, eta presoniko bizia, hat sartzia, eta hango bizia nola jasan dituzu? Nola bizi izan duzu? Nik eta ganden ezeket bon, frangoa eixezen eta sustengoa bazen, kanpoti sustengoak, enguzi letrak, bisitak, hango eta zorienta berak harritu azirmen, zer dugu zen, omeste bisita, nor zira zu. Gero, jakin zuen emekimeki apesan nintzela, zenta uko nuen bisita eta frantziako, nuntzioaren bisita ere uko nuen, eta apespikuen eta bola. Eta, frango lainoki, eta ertan dut, ego man nintzen gehiago, hangoet, kurtzatu zango eta presunerak eta gomantzen gehiago, bandila zeharko nintzela. Bai, bai, bandil. Egon txilean egon duzu, zu bat dira, bilaite, ez, bilaite. Bilaite. Eta Laurence Lebert gure adiskide famatuak hiro girik, erganakon, eta Fleurin bazen ez eskoduni, ba, bazela, bazila. Eta jamen ertan, nola, eta kausitu nuna, Josu, lehenbiziko promenadan, bon, bazila eskundak, baina hiru humatan, itzulikan adita, inoen, to, hasekonu kantuz eta hasintzen kantuz eta istuz, egoak ebaki banizkio neuria izango zen, hola, kantuz eta istuz, eta ondutik, noitek berriz, noitek kantu bera biten, Josu, ara, elgar, kantu hori, eta netzat, kantu hori kantu sakartu bera, hori esker bitugu elgar zautu, ara. Eta, ba, handik atera zinen ze espiritutan asalatuik, hain ikusi zinuenaz, bizi izan zinuenaz, edo ze espiritutan zinen? Ez egon, nahi hon zuz janeko, alako bakartasun batean ustetiagiego eta pesak eta ez da gero ikusiz ez eta ongitu egin zetoten behinoko eta geltokian eta ezpeltan, elasai, biziki elasai, nekatua gara baina eta elasai. Eta aldute, geroztik egun guziez eta pentsa zautela presondei egun ziz. Nahi hon zuz. Hene bakantzak jartzen dituztelarik ere kompostorako bidean goinez, ahendako kuhitzen iz, amitiak preso, ezin eta ahendako, ego gontut. Ordean, behaz, apes batek baraki eta paro pizaldatuko dela, inbeste urtelen burian eta hola, erran duzu, behaz, espeletako baz, atxikin zuru izapen berezia, zaila da, propri zaldatziak, nahi baita erri batean zira, zautzen duzu den jau, usatzen zira, eta gauza bera berri zein behar beste erri batean, gero? Ba, ezen eta nahi ez bat dituzu, eta hain izahreman sortzen dira, hain izan elkartasun, eta behar duzu ostak itzuli. Eta ostak itzultzean beti ago urradura bada numit, eta gero, sartzen zira erri bat, paropia berri batean, eta ez zira, atzula eganakuta, ez zira egonen, ez duzu eta urratxik aintzinerat emanen, gibilat derasu, gibilerasu egiten mali mazira. Bon, bada numitea urradurak eta binean, duzen zira paropia berriari. Eta bali mazira galde batzuk geho eta lehengo paropian eta ez, egiten dakuta, ostu itzuli haute. Ados, bon, ordean, zure beakoa eta egungo elizari, elizetan jende gehio ezagutu duzu gazte demoran, oai baino, eta elizetan jende guti dela, ikusten da, hori nola bizitzen duzu eta nola esplikatzen ere. Bai, bon, lehen bazira, diabari urte, bon, gazte gehiago behar gure izetan, eta hori izta, nola esplika hori da, gizarte mailean den eta girua egun eta girisinok ere denak unkia gira, oiko bizi moldekin eta ikus moldekin. Eta hoda, bereziki, referentzia bat zu erortzen dira, ez da gehiago. Ez da gana, fedeik ez dela, baina fede beste gisa batean da agertzen. Bera guk eta gure erakutsia gute fedea agertzen zela ediz igantako eta pratika horretan. Baina ez fidea bizi duzu beste eta hainiz moldetan, zure eta lantokietan, zure arusua gailuetan, familietan beretan. Hori estu gana nahi, gaztekin diskutatzen ez dela fedeik. Ni, estu netzen bera, eskolegian, bon, segitzen dugu gure elizetan, harako liturgian fen eta egiteko molde zahar batzukin. Eta ikus eta hemen eskolegian ze sorkuntza baden kultur mailean, beziki. Eta enetzat, feileak, fedeak, erdizuneak, kultura hori guzia josia dira. Hemen ikus eta ze sorkuntza baden eta kultur mailean edo kantuetan, edo dantzetan, edo gauza berrietan. Eta guk nola ez dugun deus berriri sortzen erteko hor elizan gotsorietan. Hira entako galdea eta hori nola sok, hori gaztekin edo hola zerbait eta berri. Baren, baik ordena, behaz, guduriko Felia badela, ez palin bada elizetan ere agertzen, hori da? Felia bai eta bada eta ikusten dut ere hemen eta iten gitorik preparazen bat hiloak eta. Bada, egiten dugu galde bat, bon, eta zertan sinisten duzue, eta gura irekozu dute, bat egio hain zin, bere, hau garen deko gara. Eta hor, zumitaldi hemen biltzarean, bo, ez da gizu zerean, eta gandako dut, zeit, ikasri beli mauzui lehen katiziban, lehen katiziban utzazi bat zerretat. Eta hoi ez duzik, ama irukte, hoi bat duzik, hoita bosturte, hoita amorte, eta hoi zer bizi hona egusten duzik. Hortik, hori razi eta zin hitzekin, eta ez joan lehenguk atiximan hauzena eta hor susengia, ez. Hori zik zer duzin pentsatzen, zer duzin bihozbarenen pentsatzen. Hori mazik, eta hori ikusten da, badea fedea, ikusten da. Eta ere, bihotzean tximiko bat egiten du, meza eman behar duzulaik eta jende gutxi dela elizan ikusten duzulaik zeremonian? Ba, zen eta bon gehin, atzu salbu atzu bon, elizan, atzuko. Bezan, bereziaz, eminan gio, beti beradi, hapen adinekoak, adinekoak gazte guzti eta gazteak eta abiltzen bat dira. Ezo, egite utareke hau lehen komunionia. Hor dira denak, eta fin dudak eta energi eta kasu, hor dira eta eta ondokote alde usiz. Bai, lehen komunionia, ez aldare izanen azkena. Hemen xablaturiz egiten da bai azkainen, bai xarren eta bai xenperen, eta ondoko indien, hau horik ez di hauk. Ez di hauk. Ba, ez da hukon falta, aitamen falta. Aitamek ez badi heldu. Aitamek edo dituzte segitzen berek. Hora? Eta ez batzu bezala etorri, aurra utz eta joan etxera eta gaudin berri xeka. Ez? Egon aitamek eta hor. Hora? Hora? Horeiko pespikoak, Mark Aietek, entzuten ditu, kritikak eta interista bezala presentatzen dute batzuek, bere iraiengatik, defendiatzen ditu iraiengatik, abortamenduen kontra eta gainateko, zure ikus moldea. Horien artino ustetu eginen eta pespikoak boz batez mintzatzen ziren. Badalako eta frantziako konferentzia, pespikoan konferentzia hori, eta bada buru bat ere. Eta zerbait atazen zelarik, denek izan atazen zen. Eta hu, ari da bere berra idau. Bere berra eta frangotan parte eman gabe gehin hartan. Bere berra. Eta iduridu, sekatzen dila berak, zafratzeko makilak eta fen. Bere berra idau. Eta hoi iduridu posibat ez ditu dela, ukantia gehin hartadik edo, eta manu batzu ez ditzeko edo, hor da, eta bon, denekin konplixanta da biziki, baina badu eiteko molde bat, berak, bera buru. Eta nahusu bezala. Nahusu bezala. Guk eta ukantu, asko ez tabada ere horrekin apesek eta ez dut frangotan, bon, adigira ez tabadan gure eta gizarte mailean, eta ez dit, adigira mailean, borrokan ere gure diosusen berean, apesek eta apespikorekin da hola, eta ez ditugu plazaratzen gure familiako baneko borrokak. Zumite uste dutu ez duz egiten, ari giren da, hola. Aizizte, baina ez da, egia ez dela plazaratzen ez dakigu, xuxen ze borroka imaiten duzien, bere kontra, afe bere kontra bai. Gauza zunpen galdatu, xerizte somatzu, harite somatzu, hartzen dilaik deliberatzu, bere hartzen dilaik eta hala, gio, hartzentu deliberen duak, eta ondoltik, partea ondu, hala, erran zinat, non, hala. Hala, lagungo espiritu sein doa izeneko parrupi untan, behaz, esen berekaliko parrupi untan egin duzu zure azken ofizioa, do, lana. Eta erriko etxeekin, eta berizekia usapezekin, eta zure ibilbidean nolako arremanako ekin duzu? Uste dut, badugun xantza bat eskolarian, fain nik hori xaurik ezagutu dut, esperientzia hori egin dut. Oso pezikin aizan gila, ez esku, behitu bakutxeko hori nortasunak eta, baina aizan gila lan egin dugu lainoki. Lainoki eta gauzak beti bisamiz erranez. Eta hoi zinez eta aberasasun bat eskolarian, nik hemen bon egia auzun horbidean dut erriko etxea eta nune joan zen gauzaten galdatzea eta ikusteko eta hola eta intugu hola, frango gauza egiro hortan da gero, denbora bidean ere gure herrietan badu usantza bat eta zangun bat sartzeko nahi duzu eta kirol edo kultura eta talde horikin ere bon. Bez eta oso apesekin aizan gira eta guztion eta bon gauzak eta erganez bisen, erganez, minen intu aniz gauza. Hala, bururatzeko kontsua garrat orai eldene gandian mesarik ez emaiteko, orai eta Kompostelako bide buskat? Lehenik tratamendua eutez, segitu zen duzen dutene eta minbizian egatik, tratamendua guaxia dut, biderdi, oi, banoa behin eta behinako dereko diosuzeko etxerat lehen guzti menarioa. Eta hor guken gambera bat hor dute. Hor tratamendua fin doa, ikusiko nola ateako nitzen. Eta gehene lehen eta ez ametsa, behin ametsa beti numidia, ene proiektua da. Onba niz, berriz zako bizkarrian da makila eta sehitzeko eta Kompostelako bidea. eta beti erta dut, eta hemen, eta kurri dezagun gure zangon ginean, gure oinen ginean, eta ez burian onbit, gure oinen ginean. Ongila, bide hon, bez, jantxa gerrat eta milesker handi bat, Milesker zuberi ere.